Բարև հայրենակիցներ, այսօր հուլիսի 28-ն է, օրը ուրբաթ։ Կարծիք հաղորդաշարի ստեղծագործական խումբը կրկին ուրախ է ողջունել իր հին ու նոր բոլոր ունկնդիրներին, խոստանալով հակեցած եւ հետաքրքիր եթերաժամ։ Հիշեցնենք, որ աշխատանքային հերթական արձակուրդից հետո այսօր մեր առաջին հանդիպումն է։ Ստուդիայում է Արմինե Բաղդասարյանը։ Օրվա ծրագրում Ստեփանակերտում գործում է Արմատներ բազմաֆունկցիոնալ կենտրոնը։ Աշխատանքներին ծանոթացել է մեր գործընկեր Քնար Բաբայանը։ Զրույց Երևանի Հակոբ Պարոնյանի անվան երաժշտական կոմեդիայի թատրոնի դերասանուհի Ժասմեն Ասելյանի հետ։ Խճանկարիչը ինչպես միշտ հանդես կգա հետաքրքիր տեղեկություններով։ Օրվա կարևոր իրադարձություններին եւ տարեթվերին կծանոթացնի օրացույցը։ Նախ լսենք Քնար Բաբայանին։ Արդեն 1 ամիս է, ինչ Ստեփանակերտի Վազգեն Սարգսյան 1638 հասցեում գործում է Արմատներ կենսակենտրոնը, որն իր մեջ ներառում է սրճարան, մշակութային կենտրոն ու վերնիսաժ։ Ֆրանսահայ գործարարներ Հայր ու Որդի Ժերար և Գրիգոր Գերգերյանները այդ կերպ ցանկացել են իրենց ներդրումն ունենալ Արցախի երիտասարդության զարգացման գործում։ Կենտրոնի տնօրեն Յանա Ավանեսյանն է պատմում Արմատների հիմնադրման գաղափարի մասին։ Արմատներ կենսակենտրոնի իմաստը կայանում է նրանում, որպեսզի Ղարաբաղում ունենալ այնպիսի հարթակ, որտեղ երիտասարդները կարող են ներկայացնել իրենց, այսինքն կարող են գալ, նստել, կիսվել իրենց հմտություններով, ցույց տալ իրենց տաղանդները։ Կոնկրետ այդ միտքը ծագել է նրանից, որ ինֆրանսիահայ ընկերները եկել էին Ղարաբաղ մի քանի անգամ ու ամեն անգամ գալուց նորություններ էին նկատել, այսինքն որ Արցախը զարգանում է անընդհատ, այսինքն զգում են ինչքան է տարբերությունը մեկ ամիս առաջ ու հիմա, ու որոշել են մի բանով էլ իրենք հոգնել, սկսել են տարբեր մարդկանց հարց ու փորձ անել, ինչ կցանկանան, ինչն է պակասում։ Ես ու մյուս ընկերները, Արտակը, Բեկլարյան, սկսեցինք տարբեր գաղափարներ ներկայացնել ծրագրերի համար, ծրագրերից մեկն էլ հենց այսպիսի հարթակ ստեղծելն էր, Life Center, և ծրագիրը հավանություն ստացավ։ Ֆրանսիայից մեր ընկերները Գրեգը և Ժորարը որոշեցին ոչ միայն ֆինանսավորել, նաև ներգրավվածներ, քանի որ շատ են ուզում կապակցված լինել Արցախի հետ, զգում են ինչ կան են հեռանում Ֆրանսիայում ու ուզում են մի բանով կապված լինել, որ հաճախակի գան գնան։ Կազմակերպիչների խոսքով սրճարանը նախատեսված է նաև որպես ազատ աշխատանքային հարթակ երիտասարդների համար։ Մի քիչ դժվար է իհարկե Ղարաբաղում այդպիսի մշակույթ ստեղծելը, որ ուղղակի կարող ես գնալ մի սրճարանում նստել ու ոչ մի բան չպատվիրել, նստել գործանել կամ գնալ երգել ուղղակի, բայց փորձում ենք ամեն ձև, որովհետև իմ կարծիքով դա շատ օգտակար կլինի երիտասարդներին դրսևորվելու համար։ Մենք մի քիչ մեկուսացված ենք աշխարից ու ինքնադրսևորման հետ որոշակի խնդիրներ ունենք, քանի որ բաց չենք։ Նման կենտրոնները հնարավորություն կտա մեր երիտասարդությանը ավելի բաց լինել, քանի որ ներկայիս աշխարհում դա ամենակարևոր արժեքներից մեկն է։ Սրճարանի գաղափարը համապատասխանի էր, սկզբնական փուլում պատրաստում էինք անտիկաֆե ստեղծել, այսինքն զուտ թեյ, սուրճ, մի քիչ քաղցրեղեն ու վերջ, այսինքն սերվիս չկար, իսկ հիմա որոշեցինք, որ այնուամենայնիվ ավելի լավ կլիներ, որ ուտելու բան լիներ, այսինքն ծրագիրը ադապտացրել ենք Ղարաբաղի իրականությանը։ Հիմա սրճարան է գործում, որտեղ կարող են համտեսել թեթև սնուն, պիցա, կրեպ, վաֆլի, ամեն ինչ սովորել են Գրեգից, Գրեգը ինչպես նշեցի, մեր հիմնադիրներից է, ինքը Ինդոնեզիայում արդեն փորձ ունի, մի քանի կաֆեներ ունի ու նաև խոհարարության փորձ ունի, որոշակի տրեյնինգներ է անցկացրել աղջիկների հետ ու հիմա աղջիկները մեծ ենթուզիազմով ու հավեսով զարգում են, ճիշտ է փորձ չունեն ընդհանրապես, բայց շատ են աշխատասեր, ամենակարևորը այն է, որ ով գալիս է մեր մոտ, մի տեսակ ավելի ազատ է իրեն զգում ու կարող է մոտենալ, բարի թե կրիտիկական խոսքեր ասել։ Ինձ համար դա նորություն է Արցախում, ոչ մեկ կրիտիկական ինչ-որ խոսք չի ասում, սաղ ասում են լավ է, լավ է, բայց չեն ասում, բա գիտեք, այսպես ավելի լավ կլիներ, իսկ մեր մոտ ծանոթ, անծանոթ, ու դա ինձ շատ է ուրախացնում, որ գալիս ասում են, կներեք, մենք ուղղակի նկատեցինք, որ այս հարցը այսպես է, խորհուրդ ենք տալիս նաև հաշվի առնել, որ ուրիշ հանգամանքներ էլ կան, կամ մի քիչ ասորտիմենտը մեծացրեք։ Կենտրոնում շաբաթական մի քանի անգամ կազմակերպվում են տարբեր մշակութային միջոցառումներ, համերգներ, ինտելեկտուալ խաղեր, կինոդիտումներ, ցուցահանդեսներ եւ այլն։ Սկզբից պլանավորում էինք միայն կինոդիտումներ եւ տարբեր խաղեր կազմակերպել, հետագայում հասկացանք, որ այդ իվենթներ կոչվածը իր մեջ շատ-շատ բան է ներառում, սկսած ցուցահանդեսներից, վերջացած երաժշտական երեկոներով, եւ որոշեցինք, որ ամեն դեպքում պետք է նաեւ կազմակերպել նման միջոցառումներ, անգամ հատուկ մարդ գտանք, իվենթ մենեջեր, որ կկազմակերպի բոլոր միջոցառումները։ Պլանավորում ենք շաբաթական 2 կամ 3 անգամ կազմակերպել տարբեր միջոցառումներ, ու շատ ենք ցանկանում, որ Ղարաբաղի երիտասարդությունը շատ ակտիվ լինի, այսինքն սոցիալական մեդիայում տարբեր post-եր ենք անում, որ երիտասարդները գան, ասեն, բա գիտեք, ես ուզում եմ գալ ձեր մոտ նվակել, քանի որ ուրիշ տեղ չունեմ նվակելու, որպեսզի հանրությունը դա տեսնի։ Կենտրոնի բակում վերջերս գործարկվեց նաև փոքրիկ վերնիսաժ, որտեղ ցուցադրվում են տեղացի արվեստագետների աշխատանքները։ Ցուցահանդես վաճառքը նախատեսված է հիմնականում զբոսաշրջիկների համար։ Ամենակարևոր կետերից մեկը ունենալ Արցախյան ձեռագործ աշխատանքների ցուցահանդես, այսպես կոչված վերնիսաժ, որը Երևանի վերնիսաժի չափերին իհարկե չի լինի, սկզբից կսկսենք երևի 1-2 սեղանով, բայց տարբեր ապրանքներ, այսինքն ոչ միայն կար սեղնագործ, այլ կարպետ, կավ։ Նախատեսվում է վերնիսաժի ապրանքների համար այնպիսի պրոդուկցիա ստեղծել, որպեսզի դա ընդունելի եւ հասկանալի լինի ոչ միայն տեղացու համար, այլ նաեւ օտարերկրացու համար։ Այսինքն, եթե արտասահմանից ինչ-որ մեկը գա, կարողանա այնպիսի բան գտնել, որը կարողանա օգտագործել իր տան։ Սյուժեն պատրաստել է Քնար Բաբայանը։ Կողքից տեսնում եմ քեզ, ախ ինչու է միշտ այդպես, ես ուզում եմ քեզ ասել, թե ինչքան սիրում եմ քեզ, խնդրում եմ քեզ ասա իմ մեզ, նայելու աչքերի սիրելի ուղդիրներ, դուք լսում եք Կարծիք հաղորդաշարի հուլիսի 28-ի թողարկումը։ Մեր հանդիպման օրերն անփոփոխ են՝ երկու շաբթի ծուրփաթ, ժամը 15:30-ից մինչև ժամը 16-ը։Բարեկամներ, ինչպես տեղյակ են հուլիսի 23-ին Վարդավառի տոնին նշվեց նաև Գանձասարի Օծման 777-ամյակը հազարավոր ուխտավորների մասնակցությամբ։ 13-րդ դարից սկսած իր վեհաշուկ տեսքով Գանձասարը փառահեղ պատմություն ունի եւ Աստծո նշանով իր մեջ ամփոփում է մեր հույսն ու հավատը։ Բոլոր ժամանակներում սեփական ուժերին ապավինելու սրբազան պատգամը։ Առաջարկում ենք լսել հանդիսությունների մասնակիցներից մեկի՝ դերասանուհի Ժասմեն Ասարյանի հետ ունեցած զրույցը, որը հենց առաջին պահից լիեր անակնկալներով։ Ծնունդով Վանգյուղից եմ, իսկ Տիգրանի ծնողներն են Վանգյուղից։ Եվ Հասան Ջալալյանների ժառանգն է Տիգրանբեկ Հասան Ջալալյանի թոռը։ Ես էլ Իսաջան Բեկի ծորնուհին եմ։ Այսօր հենց ներկայացել եք մասնակցելու։ Մենք եկել ենք այս առիթով, բայց ես մկրտվել եմ տատիկիս անվանումով, Սաթենիկ Հասան Ջալալյան։ Եվ վկայականը ունեմ մկրտության, այդպես էլ կոչվում են եւ ինձ սիրում են Սաթենիկ Հասան Ջալալյան ասել։ Ես մենք միասին եկել ենք, Տիգրան Հասան Ջալալյանը Մոսկվայից է եկել, մենք որպես բարեկամներ պայմանավորվել ենք եւ եկել ենք այստեղ։ Ի միջայլոց ասեմ, որ Տիգրանը իր երեխաների հետ է, Տիկնոջ եւ երեխաների հետ, Լիլիթի, այո, Լիլիթի եւ Վերայի։ Ես համար հպարտություն է ուղակի եւ ուզում եմ ասել, որ հպարտությունը չի սահմանափակում ուղակի հպարտություն հասկացությամբ, այլ նաեւ պարտավորվածություն է, եւ մենք միշտ զգում ենք պարտավորվածություն, ինչքանով որ հնարավորություն լինի, մենք կարող ենք եւ պիտի անենք այդ պարտականությունը մեր նախնիների հանդեպ։ Այո, շատ բարձր տրամադրությամբ եւ մերոնք բոլորը շատ ուրախ են, շատ հպարտ են։ Այսօր աշխատում եք։ Այո, աշխատում եմ Պարոնյան թատրոնում, երաժշտական կոմեդիայի թատրոնում եւ միաժամանակ դասախոսում եմ, արվեստի պատմություն եմ դասախոսում։ Դե հասարակական աշխատանքը գիտեք արդեն, հանրային խորհրդում ասացի, որ Իսաջան Բեկի ծորնուհին եմ, Իսաջան Բեկն Սարգսյան Բեկ Հասան Ջալալյանի վերջին բեկերն են, այսպես ասեմ։ Այո, վերջինն է։ Բեկերն են, որոնք Հասան Ջալալյան տողի ժանագործներն են։ Ուզում եմ գանք Բաղդասար Մետրոպոլիտի եղբոր որդին է Երեմիա Քահանան, կամ Տեր Երեմյան։ Սարգիս Ջանբեկը, Իսաջան Բեկի հայրը, Տեր Երեմյայի տղան է։ Քահանայի որդին է։ Այո, այսինքն Բաղդասար Մետրոպոլիտի եղբոր որդին։ Հայրս էլ Ֆրանսիայի Կոնկուրսի անդամ է, ֆրանսիական դիմադրության շարժման հայկական պատերազմի ժամանակ, Հովանես Ասրյան։ Միսակ, ուրեմն Գերի, այո, Միսակ Մանուշյանի։ Այո, Միսակ Մանուշյանի խմբի անդամ էր։ Բայց դե վերադարձավ։ Ինքը վերադարձավ, այո, ինքն ընդդար։ Չեն ակսորել իրեն։ Չէ, իրեն չեն ակսորել։ Որովհետև իրեն փրկեց կոմունիստական կուսակցության տոմսը Ֆրանսիայից, որ ինքը։ Այո, ես պահում եմ, եթե որևէ անգամ ձեզ հետաքրքրի, ես այդպես գունավոր պահում եմ եւ Հայաստանում հաղորդում եղավ եւ թերթերում գրեց ին եւ Արցախի հերոստատեսությունը հաղորդում արեց դրա մասին։ Թվականից սկսեցիք ձեր դերասանական գործնեությունը։ Եթե ասեմ փոքր հասակից, հավատացեք, որովհետև հայրս եւ մայրս մեր յուղի դպրոցում երբ սովորում էին միջնակարգը, միջև պատերազմը, նրանք ներկայացումներ էին ունենում եւ նրանք խաղացին Անուշ, հայրս խաղում էր Սարո, իսկ մայրս Անուշ էր խաղում եւ նրանք սիրահարվեցին այդ ժամանակ, երբ որ հայրս եկա պատերազմից, ինքը մշակույթի տան տնորենն էր յուղում եւ ինքը բեմադրություններ էր անում, համերգներ էր կազմակերպում ու միշտ ինձ բեմի վրա էր պահում։ Անդադ ես կապված էի յուղի բեմի հետ ու միջնակարգից հետո արդեն որոշեցիք դատերական անցնել։ Այո, միջնակարգից հետո, չէ, որոշեցի համալսարան անցնել, բայց քանի որ դատերականը ավելի շուտ էր քննությունները, ես ընդունվեցի Գեղարվեստի դատերական ինստիտուտ։ Ես առաջին փորձից էլ հաջողվեց։ Թատերական ինստիտուտը, այո։ Դե, չգիտեմ, երևի հայրս լավ էր ինձ, որպես դերասանուհի լավ էր նախապատրաստել։ Ավարտեցիք աշխատանքի ընդունվեցիք որտեղ որպես դերասանուհի։ Ավարտեցի, ես փոքր երեխա ունեի, դեռևս չաշխատեցի, հետո ընդունվեցի ռադիոյի և հեռուստատեսության կամերային երգչախում, երգում էի, հետո ստեղծեցինք հեռուստատեսային թատրոնը, ես հիմնադիր դերասանուհիներից եմ համարում հեռուստատեսային թատրոնի, երբ որ փակեցին հեռուստատեսային թատրոնը, ես 81 թվականին եկա Պարոնյանի անվան երաժշտական կոմեդիայի թատրոն, 81 թվականին, ու մինչև հիմա ես այնտեղ եմ, միշտ գլխավոր դերեր եմ խաղացել կամ կենտրոնական, բայց հիմնականում իմ ամենասիրած եւ ամենանշանավոր դերը դա Կլեյանը Եզոպոս ներկայացման մեջ, որի համար կարող է երազել ցանկացած դերասանուհի, այո, հայ դրամատուրգիայից որներ։ Այ հիմա ես օրինակ խաղում եմ Ուշլինի Այվազյանի, մեծ դեր չի իմ դերը, բայց շատ եմ սիրում այդ դերը, շատ։ Մեր հյուրներ Երևանի Հակոբ Պարոնյանի անվան երաժշտական կոմեդիայի թատրոնի դերասանուհի Ժասմեն Ասարյանը։ Ես հասկացա, որ բաժանման ժամն է եկել, բայց սերը մեր կարող է շատ երկար ապրել, ու անցնող ամեն ռոպեն ինձ հուշում է դառնորեն, որ տեսնում եմ քեզ այսօր վերջին անգամ, այս աշխարհում կյանքից էլ թանկ դու ես ինձ հետ, եթե չկաս մութ է թեկուզ վարվել լույսեր, ու սրտում իմ վիրավոր կան խոսքեր շատ կարևոր, որ ես քեզ պիտի ասեմ վերջին անգամ, վերջին անգամ համբույր քեզ տամ, վերջին անգամ շուրթերս գամ, սիրում եմ քեզ վերջին անգամ, ասեմ վերջին անգամ, նուր հերանամ, սիրտս տոնեմ քեզ ու գնամ, միայն ասեմ վերջին անգամ, ինձ ասացիր, որ չես կարող ապրել այսպես, սիրուս համար հորինեցիր կեղծեքյատներ, I'm not afraid of the dark. հաղորդակարծիքն է եթերում, տեղական ժամանակով 15:50 րոպե։ Շարունակում ենք ծրագիրը։ Այժմ լսենք խճանկար էջը։ Կախվածություն սեփական երեխայից։ Սեփական երեխայից ծնողական կախվածությունը քողարկվում է կապվածության, սիրո և հոգատարության շղաշով։ Բայց այս հիվանդակին կապը ոչ ծնողին, ոչ էլ երեխային թույլ չի տալիս ապրել նորմալ կյանքով։ Նորացիներն ամբողջովին կախված են մայրիկներից։ Նրանց մեծանալուն զուգահեռ այդ կախվածությունը թուլանում է։ Դա է բնության օրենքը։ Կախումը երեխաներից վնասակար է երկու կողմերի համար էլ։ Ըստ հոգեբաների, ծնողներն իրենց գերուշադրությունն արդարացնում են հետևյալ պնդումներով. «Ես անում եմ այն ամենը, ինչ պարտավոր են անել լավ ծնողներ»։ Իրականում ծնողը խոճապի է մատնվում տեսնելով, թե ինչպես է մեծանում իր երեխան և չի ուզում բաց թողնել նրան։ Եթե ես իմանայի, ինչպես կարելի է շահագրգռել իմ երեխային։ Իրականում ծնողը չի ուզում անհանգստացնել իր երեխային, որպեսզի ավելորդ սթրեսի պատճառ չդառնա։ Նա բավականաչափ ինքնուրույն չէ։ Սա ծնողական սխալ դիրքորոշում է, քանի որ երեխայի դաստերակության ողջ բեռը ծնողի ուսերին է, և երեխայի մեջ անհրաժեշտ սոցիալական հմտություններ ձևավորելը ծնողի ֆունկցիան է, հասուն կյանքում իր տեղը գտնելու համար։ Երբ հայրը բարկանում է նրա վրա, նա էլ ոչ ոքի մոտ չի գնում, բացի ինձանից։ Նման իրավիճակում մայրն իրեն պետքական է զգում, նա կարողանում է վերահսկել իր ադրությունը։ «Ես չեմ կարողանում մերժել իմ երեխային»։ Իրականում ծնողը չի ուզում, որպեսզի տան անդորը խաթարվի, կոնֆլիկտ լինի։ Այդ պատճառով է զիջումների է գնում ցանկացած գնով։ Ամենից հաճախ սեփական երեխաներից կախվածություն է առաջանում այն ծնողների մոտ, ովքեր տագնապային են և անվստահ։ Գուցե փոքր հասակում նրանք էլ են վերահսկողության ենթարկվել իրենց ծնողների կողմից, կամ էլ հակառակը, նրանց քիչ ուշադրություն են դարձրել։ Կախյալ ծնողները փորձում են առավելագույնս օգտակար լինել իրենց երեխաների համար, անել ամեն հնարավորը, որպեսզի երեխան չնեղվի։ Սակայն որքան շատ են ծնողները փորձում վերահսկել իր ադրությունը, այնքան իրավիճակն ավելի անվերահսկելի է դառնում։ Ծնողական վերահսկողությունն ու անհանգստությունը բնական երևույթներ են և բնորոշում են ծնողի որակները։ Սակայն Լեովին վերահսկելով երեխայի կյանքը, ծնողը նրան զրկում է նորմալ աճելու և զարգանալու հնարավորությունից։ Մեկ անգամ երեխայի փոխարեն տնային առաջադրանք կատարելուց հետո դուք հնարավոր է դատապարտված եք մշտական դժգոհությունների և բողոքների։ Երեխաները շատ լավ են զգում ծնողի իրական վախերը և կարողանում են շահարկել դրանք։ Ամբողջովին վերահսկելով երեխայի կյանքը, դուք դադարում եք ապրել ձեր կյանքով, իսկ նրան զրկում եք նորմալ աճելու և զարգանալու հնարավորությունից։ Ցանկացած տարիք ունի իր առանձնահատկություններն ու բարդությունները, որոնք երեխան պետք է անցնի, ինչպես անցնում են մյուս երեխաները։ Եթե նույնիսկ ծնողի գերմիջամտությունն ու գերհոգատարությունը երեխայի սրտով են, հետագայում դրանք բազմաթիվ բարդությունների պատճառ կարող են հանդիսանալ, որոնք կխոչընդոտեն լիարժեք անձի և անհատականության կայացման գործընթացին։ Սկսել է, որ գալիս է լուրդ ու մեզ սպասում Այդ պահին նա ոչ ոքի ու ոչ ինչ չի ասում Մարզապես նա ոչ մի բան ու ոչ ինչ չի լսում Նա բացում է սիրտը դուրն ու կորում նեցում Սերնա, սերնա ստիպում է մեզ աներ, աներ ինչ Նա նույնիս մեզ չի թողնում կնել մի կիչ Չեմ կարող արում էլ ես ուտել Եթերում այսօր հուլիսի 28-ն է օրը ուրբաթ։ Օրվա եթերաժամը կամ փոփենք օրացույցով։ Այսօր ծնվել են Պավել Չերենկովը, ռուս ֆիզիկոս, Նոբելյան մրցանակակիր, Չարլզ Թաունսը, ամերիկացի ֆիզիկոս, Նոբելյան մրցանակակիր, Ժակ Պիկարը, ծովային խորքերի շվեցարացի հետազոտող, Վլադիմիր Բասովը, ռուս կինոռեժիսոր, դերասան, Բարուխ Բլամբերգը, ամերիկացի կենսաքիմիկոս, Նոբելյան մրցանակակիր ֆիզիոլոգիա և բժշկության ոլորտում, Խուան Սկաֆինոն, ուրուգվայցի և իտալացի հայտնի ֆուտբոլիստ, Լիզա Գաստոնին, իտալացի կինոդերասանուհի Հերբերտ Բաղդասարյանը, հայ ականավոր ֆոտոլրագրող, ֆոտոլուր գործակալության հիմնադիրը, Նատալիա Բելոխվոստիկովան, կինո և թատրոնի ռուս դերասանուհի, Սկոտ Պարազինսկին, ամերիկացի աստղագնաց, Յուլիա Մենշովան, ռուս դերասանուհի։ Կարծիք հաղորդաշարի օրվա թողարկումն ավարտվեց, ստուդիայում էր Արմինե Բաղդասարյանը, կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ։